تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب محترم حافظ محمد عامر قادری صاحب، بارگاہ غوثیت کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ سامعین محترم، میں کیو ٹی وی کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، بالخصوص جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کا جنہوں نے حکم صادر فرمایا، اور جناب محترم محمد خلیل وارسی صاحب نے مجھے داتا کے نگر سے یہاں اس عظیم الشان تاریخی رات کے اندر ذکر سرکار میں اور غوث پاک کی اس تقریب سعید کے اندر برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور میں حاجی صاحب کے لیے، حاجی عبدالرؤف صاحب کو اللہ پاک نے منتخب کر رکھا ہے دین کی خدمت کے لیے۔ کیو ٹی وی کے ایک پروگرام کویت کے اندر میں نے مرینا ہال میں حاجی صاحب کی موجودگی میں یہ شعر ان کی نظر کیا تھا کہ نورِ رسول پاک سے محبتوں کے پھول ملے، نورِ رسول پاک سے محبتوں کے پھول ملے، یونس ہم خوش ہوئے کہ ہمیں حاجی عبدالرؤف ملے۔ اللہ پاک ان احباب کو سلامت رکھے۔ میں کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک ان کی سعی و کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آج کی رات کے صدقہ مالک ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، وہاں حاضری بھی عطا ہو جائے، مسکن بھی مل جائے، اور مالک ہمیں مدفن بھی عطا فرمائے۔ آخر میں میتم سلطان تشریف لاتے ہیں، خانواد نبوت کے شہزادے، آل نبی اولاد علی، جناب قبلہ سید محمد ریحان قادری صاحب تشریف لاتے ہیں، بارگاہ سرور کونین نور مجسم کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لو سطینت پہ لاکھوں سلام۔ صلوا علی الحبیب، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین عزیز وقار، السلام علیکم۔ سب سے پہلے کیو ٹی وی کے توسط سے پورے عالم اسلام کو، جہاں کہیں یہ محفل سنی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، عالم اسلام کو گیارہویں شریف کی آج کی مبارک رات کی مبارکباد، اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، اس طرح مل جائیں سب نام محمد کے سبب۔ تھوڑا سا پیچھے والے بھائی اگر قریب آ جائیں، آپ پیچھے والے بھائی، اور بالکل درشی پڑے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، میرے دعا پوری سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، اور دکھوں نے تمہیں جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ سپڑی صلی اللہ علیہ گیا، بلند آواز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ گیا حبیب اللہ۔ ہمیں جو کچھ دنیاوی طور پر جو کچھ ملا، دینی طور پر جو کچھ ملا، سب حضور ہی کا صدقہ ہے، سب سرکار کا ہی کرم ہے، ہم سب پر سرکار کا کرم ہے الحمدللہ۔ تو جس پر جتنا کرم ہے میرے ساتھ مل کر کہہ دے، سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے بلند آواز ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چھولی میں اگر کچھ تمہارے نہیں ہوتے سرکار کا سرکار کا کرم بولو سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے جب جب کے مدینے سے اشارے نہیں ہوتے جب تب گئے مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی اب سمجھ میں ستارے نہیں ہوتے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم بولو سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے ملتی نا اگر بھی حضور آپ کے در سے ملتی نا اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے من تو کے گزارا نہیں ہوتے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم بولو سرکار کا کرم ہے کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے ہم جیسے نکموں کو گلے گونے لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے گونے لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے گونے لگاتا ہمارے نہیں ہوتے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم بولو سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے مجھ بھی ایک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم بولو سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں میرے دل کی دھڑکنوں میں میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرے نام سے ہے رونق میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرے نام سے ہے رونق کسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے سرکار کا کرم ہے کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے میرے دامن گدائی میں بھیک مصطفیٰ کی میرے دامن گدائی میں بھیک مصطفیٰ کی اس بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے کوئی گرو لگ پر تیرا نام گیا ہے کوئی گرو لگ پر کوئی گرو لگ پر تیرا نام یہ مقام آ گیا ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے جس جس کے شیخ صدی بلغ العلا پکارے جس کی کے شیخ صدی بلغ العلا پکارے میرے دست نام میں وہی جانا گیا ہے سرکار سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے وہ ادیب جس نے محشر شر میں بپا کیا ہے محشر وہ ادیب جس نے محشر شر میں بپا کیا ہے محشر وہ کہیں کہ یہ غلام آ گیا ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا آخری مرتبہ مل کر ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دیں سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار کا کرم ہے سرکار